Він змушує глянути на свої помилки і не робити більше того, чого не варто робити. Але ж люди всі навпаки, навпаки. Смерть для них тільки смерть є тим мірилом, що може відібрати добре, полишити кохання, щастя, якщо таке існує. Для чого воно тобі? Все це для чого? Якщо ти прийшов вилити душу, то я можу тільки допомогти в одному, сказати, щоб ти навернувся до Бога. Не був башибузуком, не вбивав людей. Але навряд чи ти мене послухаєш. Ти прийшов отримати на все готову відповідь, а її немає. Ти сам повинен її знайти. З готовими відповідями не народжуються, їх шукають. Людина не шукає смерті. Вона сама приходить, бо все у руках Господа Бога. Готова відповідь звучить пісно, нудно, але вона правдива, якщо там є частина того, що не суперечить Божим заповітам. Тоді покажи мені, хто, окрім тебе, живе цими заповітами. Людина – це свиня, і ти зі мною згодишся. Найсуперечливіша свиня, яка може бути. Хіба я мало давав на храми? Чи не ходив до церкви? Доки не побачив, що окрім злиднів, розпуки, нічого в тому здравого немає. І як тільки-но я вибрав той шлях, що веде до грошей, у мене з'явилося все. Окрім спокою і віри, перебив його Лаврентій. І Лямур знов надовго замовк, муляючи, як воду горілку. «Людина живе каяттям», – сказав знову Лаврентій. «На те вона й людина, щоб помилятися. Людина ще живе іспитом. Посилається він людині. Як вона випробування пройде, так воно й буде». «Аби ж то, надто легко, ти говориш. Майже як наші попи, у яких рила позапливали від смальцю, і вони навіть з-за жиру, не те, щоби себе не бачить, навіть пастви. Ти на попів не дивися. Ти дивися у святе письмо, яке ти колись брав, сучий сину, до руки закинув. То з тебе вийметься і візьметься побільше, ніж із нерадивого пастира. Провидіння бо сліпо ріже по закону, а закон над усіма. Але хто тільки дотримується букви, а не діла, той теж гибельний чоловік. Бля, тебе, старий, страшно слухати. Мені то страшно. Хто б сказав, то не повірив. От слухаю тебе і дме, як від могили. Кому як? Що я тобі ще можу сказати? Що у тебе гординя більша, ніж любов до Бога? І чи є вона? Думаю, що є. Бо не прийшов би сюди, не допомагав би мені з якоїсь невідомої причини. Ну, ти мені врятував життя, але мене це так давило, ну, не знаю що. Хотілося тебе вбити. Може, не вбити, але позбавитися тієї колючки. Буває, у руках себе тримати треба. То собака, де захотіла, там постяла. А ти чоловік, вища істота, тому повинен тримати все під контролем розуму. А то, Лаврентій махнув рукою, а як же бути з усім тим, що діється? Одні живуть так, інші так. Не марнуй час. У кожного своє. У кожного свій шлях. І життя чуже не прожити. Хоча так, як живуть люди, вони мало відрізняються один від одного. У кожного свій шкурний інтерес. На те вона й людина. Так мені що, у попи податися? Отож я тобі від самого початку сказав, що наша розмова з тобою – це переливання з пустого в порожнє. Людині дано розум і безсмертну душу, і вона повинна сама давати усьому цьому раду. Одне я можу тобі порадити – обернутися до Бога, почати життя спочатку, якщо можна так сказати, бо минулого не витриш, але спокуту пронеси до кінця, щоб стати перед Творцем і знати, що відповісти на його запитання. Більше нічого мені тобі особливого сказати. Що ти за тарабанем? Нічого сказати. Я молодий, я хочу жити. Щасливо жити, як у кіно. Як повинно бути. А звідки ти знаєш, як повинно бути? Якийсь дурень вигадав, що так має бути. І мільйони ідіотів підхопили цю дурість. Бо надто смачненька казочка. Людина – це вічна маєта. Вона колишиться, наче той маятник, від віри до невіри, доки хтось цей маятник не зупинить.